dzieciom płyn Lugole. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Służby w gotowości w związku z silnym wiatrem. Prokuratura ostrzega, by nie próbować samemu wymierzyć sprawiedliwość po tragicznej śmierci posła Litewki. Były premier Viktor Orban zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Uwaga na silny wiatr. Do tej pory strażacy interweniowali już ponad 120 razy. Usuwają głównie powalone drzewa oraz zabezpieczają uszkodzone elementy konstrukcyjne. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w pasie nadmorskim. Wiatr może tam osiągać w porywach do 95 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w Polsce centralnej i wschodniej. Tu te podmuchy mogą dochodzić do 75 km na godzinę. A jutro sytuacja powinna zacząć się stabilizować. Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę, poinformował o tym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dodał, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, ale część może mieć charakter wyłącznie rodzinny. Do wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, doszło w czwartek. Poseł jechał rowerem, został potrącony przez samochód. Prokuratura apeluje, by nie angażować się w inicjatywy mające na celu identyfikację podejrzanego, mówił na konferencji prasowej Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Mężczyzna, który został dziś aresztowany przez sąd, ma wciąż status podejrzanego. Odpowiedzialność nie została mu ostatecznie i prawomocnie przypisana, w związku z czym bardzo proszę o poszanowanie jego praw procesowych. Jesteśmy o krok od nawoływania do publicznego linczu i do popełnienia przestępstwa na szkodę podejrzanego. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o możliwości wpłacenia kaucji podejrzanego, by uniknął aresztu. Zdaniem prokuratora podejrzany powinien pozostać w areszcie ze względu na powagę sprawy, grożącą karę i ryzyko ucieczki. Ustępujący premier Węgier Viktor Orban po wielkiej przegranej w wyborach zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Na razie pozostanie szefem swojej partii Fidesz. Orban opublikował oświadczenie po obradach prezydium partii. Stwierdził, że mandat, który zdobył jako lider listy krajowej, należy się partii, a nie jemu. Dlatego po wielu kadencjach zasiadania w Zgromadzeniu Narodowym zrezygnował z bycia przedstawicielem Fideszu w parlamencie. Jednocześnie pozostanie szefem partii. Prezydium proponuje, abym kontynuował pracę jako przewodniczący Fideszu, a jeśli kongres obdarzy mnie zaufaniem, jestem gotowy do podjęcia tego zadania, powiedział Viktor Orban. Dodał jednocześnie, że kongres wyborczy partii odbędzie się nie pod koniec kwietnia, a w czerwcu. Wcześniej z mandatu poselskiego zrezygnowało kilku ważnych polityków obozu przez 16 lat rządzącego Węgrami. Nie wiadomo dokładnie, jakie są powody rezygnacji Orbana. On sam mówi o odbudowie prawicy na Węgrzech, ale dziennikarz śledczy Szobolcs Poni sugeruje, że Orban szykuje sobie ucieczkę do Stanów Zjednoczonych po wielkim zwycięstwie partii TISO w niedawnych wyborach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Ponad 51 milionów złotych udało się już zebrać dla dzieci chorych na raka dzięki transmisji influencera i tiktokera. Łatwogang od tygodnia prowadzi transmisję w YouTubie pod hasłem Słucham 9 dni disu na raka, żeby pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters. To utwór nagrany z raperem BDOS-em przez chorą na raka 11-letnią Maję. W transmisji dołączają do niego znane osoby. Rozegrał się mecz w piłkarzyki z udziałem m.in. Cezarego Pazury, a komentował Dariusz Szpakowski. Jeśli chodzi o ustawienie, Czarek przechodzi do ataku, natomiast syn do obrony. Czarek już pierwsza okazja do tego, żeby prowadzić, znaczy nie, żeby strzelić bramkę kontaktową w tym meczu, ale tutaj chyba znakomicie. Szybkość, zdecydowanie to jest płynność akcji, przygotowanie, zaskoczenie z daleka. Nawet nie byłem. A zbiórka potrwa co najmniej do jutra. I na koniec jeszcze przypomnienie, zanim rozpalimy grilla albo ognisko, sprawdźmy regulamin miejsca. Sezon wiosenno-letni to czas spotkań w parkach i na skwerkach. Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji przypomina, że grillowanie i ogniska są dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych. samo rozpalenie w miejscu nieprzeznaczonym do tego już skutkuje na nas nałożeniem mandatu, ponieważ nie możemy tego robić. Natomiast musimy się jeszcze liczyć z tym, że jeżeli dojdą do tego konsekwencje, jak na przykład rozniecenie pożaru, bądź stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia, to te kary nam niewspółmiernie wzrastają. I w tym momencie jest to nawet już kara do 30 tysięcy złotych. A rozpalając ognisko warto mieć przy sobie wodę lub piach do ewentualnego zagaszenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Tu też temperatury spadną do zera, w centrum będzie około 3, a na południu 7 stopni. Do tego ciągle będzie mocno wiać, a jutro pogoda podobna i od 6 do 14 stopni. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Dopóki życie trzyma cię. Sonbert w Trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTubie też po 19:00. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Zamierzałam napisać biografię człowieka o tajemniczej, skomplikowanej osobowości. Lecz nadeszła wojna. Rosja napadła na Ukrainę. W tej sytuacji musiałam przestawić akcenty. Mój bohater wciąż pozostawał człowiekiem zagadką, ale był także Ukraińcem, czy według definicji Jewchena Małaniuka, bardziej małorosjaninem. Potem w mediach pokazano baner, którym Rosjanie otoczyli gruzy teatru w Mariupolu. Gruzy, pod którymi leżały setki ciał ukraińskich cywili, próbujących schronić się przed bombami w podziemiach teatru, zamordowanych mimo napisu Dieti w języku rosyjskim po obu stronach placu teatralnego. Na banerze zobaczyłam obok Puszkina i Tołstoja portret Gogola i poczułam bolesny wstyd. Ze wstydem borykałam się już w dzieciństwie. Wstydem polskiego dziecka noszącego rosyjskie nazwisko po rosyjskim dziadku. Choć pewnie mogłabym odgrywać rolę ofiary. To sam początek z prologu książki pod tytułem Zagadka Gogol, której autorka Sylwia Frołow jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Sylwia Frołow, książka wydana przez wydawnictwo Marginesy, a rozmawiamy oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu, jak zawsze jest Michalina Bieńko. Wszystkie nasze odcinki dostępne są zarówno w wersji dźwiękowej na stronach Trójki, a także wiele ostatnich odcinków w wersji wideo na YouTube, na kanale Trójki. A nasza gościni nie tylko jest specjalistką od Gogola, jak widzicie państwo, to jest solidna biografia z bardzo dużą ilością przypisów, szapoba absolutne, ale jest też autorką książki o Dzierżyńskim, autorką książki Antonówki, Kobiety i Czechow oraz książki Nasz biedny Fiedia, Kobiety i Dostojewski, więc tutaj ten poczet pisarzy rosyjskich jest spory. Była także książka Bolszewicy i Apostołowie, a także dwie powieści, przyznajesz się do nich, tutaj Spojrzenia oraz i Dusza, i Seks. Mam nadzieję, że o nich wszystkich też zdążymy porozmawiać. Ale Sylwia, właśnie zacznijmy od tego problemu, z którym się zetknęłaś. Literatura rosyjska przestała być tylko częścią historii literatury, ale stała się absolutnie palącym, bieżącym problemem politycznym w wypadku Ukrainy i w wypadku właśnie, ja bym nawet używał słowa sowieckiej inwazji na Ukrainę. Więc w tym prologu przytaczasz głosy różnych specjalistów, z którymi się jakby konsultowałaś, no bo się okazało, że to jest też pytanie etyczne. Czy w ogóle, czy i jak pisać biografię Gogola? Tak, no rzeczywiście trafiłam na wyjątkowy moment z Gogolem, ponieważ powiedzmy, że tak naprawdę wojna ukraińsko-rosyjska rozpoczęła się w 2014. Ale ta pełnoskalowa to jest ten 2022 rok. A ja z końcem 2021 wpadłam na ten pomysł, że chyba wezmę się za Gogola. I rzeczywiście to najpierw był ten pomysł, że to jest tak skomplikowany człowiek i z tak ciekawym życiorysem, że miałam się głównie po prostu na nim skupić. Po czym właśnie wybucha wojna, Putin napada na Ukrainę i dochodzę do wniosku, że absolutnie muszę pokazać to, że on był Ukraińcem i jak te relacje ukraińsko-rosyjskie wówczas się rozgrywały. Akurat właśnie też zaczęła się dyskusja na łamach Gazety Wyborczej, począwszy od tekstu Oksany Zabuszko, obwiniającej literaturę XIX wieku, że właściwie powinniśmy być tak konsekwentni w tym przeciwstawianiu się wszystkiemu, co jest rosyjskie, że również powinniśmy zrezygnować z literatury XIX wieku. No, ona się głównie tam skupiała na Lwie Tołstoju i na tym jego słynnym powiedzeniu, że nie ma winnych w świecie. Była polemika profesora Przebindy, no i uznałam, że to jest tak kapitalnie pasujące do mojej książki, że nie mogłam z tego nie skorzystać. Oczywiście mnie jest trudno tak wprost powiedzieć, czy jestem za, czy przeciw. Wojna to jest sytuacja zero-jedynkowa, prawda? I absolutnie staję po stronie Ukraińców. Ale jednak w przypadku literatury uważam, tak jak profesor Przebinda, że literatura XIX wieku jest, powinna być znana, powinna być czytana i powinna być dyskutowana. No i oczywiście w kanonie tej literatury jest Mikołaj Gogol. Nawet zastanawiałam się, jak go przedstawić, jako Mykołę czy Nikołaja. Jednak Nikołaja, z racji tego, że on sam się deklarował, że był pisarzem rosyjskim, no i pisał po rosyjsku, ale postanowiłam, że zrobię takie konkretne rozróżnienie w książce. Jeżeli występują bohaterowie Ukraińcy, to starałam się zachować ich oryginalne imiona ukraińskie. Największy miałam problem z jego przyjaciółmi, którzy również z nim wywędrowali z Ukrainy do Rosji centralnej, czyli przede wszystkim do Petersburga, potem do Moskwy. No bo jeżeli jest słynny aktor Szczepkin, to raczej wszyscy go kojarzą jako Michał, a nie Mykoła. To były naprawdę takie duże problemy, takie powiedzmy techniczne, jak chodzi o książkę. Przede wszystkim bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, co jest ukraińskie, co jest rosyjskie, żeby nie zabierać tożsamości ukraińskiej. A w przypadku Gogola jest to tym bardziej trudne, że on sam się deklarował, że on tak do końca nie wie, czy jego dusza jest chachłacka, czy rosyjska. No ale praca była bardzo naprawdę fascynująca i kiedy siadałam do tej pracy, to wielu rzeczy sama nie wiedziałam i sama to odkrywałam podczas pracy. Wchodziłam coraz głębiej w te jego tajemnice. No i mam nadzieję, że wyszła dobra książka. Wyszła książka absolutnie fascynująca, ale to, co powiedziałaś o imionach i pisowni, też pokazuje, jak bardzo te sprawy, które kiedyś się wydawały tylko techniczne, teraz przestają być jedynie techniczne, ponieważ nabierają tego znaczenia politycznego, kulturowego, tożsamościowego. Jeszcze chciałem tylko o innej rzeczy wspomnieć, no bo ten wstęp, w którym cytujesz zarówno Oksanę Zabuszko, ale też cytujesz Jurija Andrychowicza. No właśnie, pokazuje, że też opinie w samej Ukrainie, jak w zasadzie patrzeć na te postacie, też tutaj oni są podzieleni w tej sprawie, prawda? Tak, zdecydowanie. No ale to jest właśnie cały urok osobowości Gogola. On był tak niejednoznaczny, że nie można o nim powiedzieć coś wprost jednoznacznie, tylko właśnie zawsze są jakieś te niuanse i bardzo mi się to podobało, że wśród nawet pisarzy ukraińskich jest ta dyskusja, na ile uznać go za Ukraińca, a na ile jednak właśnie zaliczyć tylko i wyłącznie do kanonu literatury rosyjskiej. Jurij Andruchowicz specjalnie do tej książki napisał tekst, jestem mu za to bardzo wdzięczna. Oksana Zabuszko przekierowała mnie do swojej książki, bo do niej napisałam, też prosiłam ją o tekst, a mi napisała, że akurat ona dużo o Gogolu się wypowiedziała w książce i że no szkoda, żeby się powtarzała. I rzeczywiście skorzystałam z książki, też bardzo ciekawe są jej uwagi. To ja może zacytuję tylko krótko. Andruchowicz pisze tak. Gogol jest postacią ambiwalentną. Ocena Gogola w dużej mierze zależy od kryteriów stawianych przez danego interpretatora. Każda z opcji ma wystarczająco dużo argumentów dla mniej lub bardziej przekonującego uzasadnienia. I potem kawałek dalej pisze, ale biorąc pod uwagę całą tę dwuznaczność, ukraińscy aktywiści pomników Gogola nie ruszą. Przynajmniej zdaniem Andruchowicza. W całej Ukrainie nie ma ich w końcu tak wiele, najwyżej 5 lub 6. Nieporównywalnie mało w zestawieniu z liczbą pomników Puszkina, których mieliśmy dziesiątki. Pod tym względem Puszkin, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie pomniki postaci rosyjskich, ustępuje tylko Leninowi. Do Puszkina zresztą dojdziemy, ale to wobec tego, no właśnie, pierwszy rozdział twojej książki, który właśnie od razu w tytule mamy Wasylówka, ale jest odnośnik Wasyliwka, obecna nazwa Chocholewe, więc to jest właśnie ta precyzja, którą stosujesz i zadajesz pytanie otwierające, czy Chochol jest Gogolem. No właśnie, no to czy Chochol, czy Gogol i jeszcze w dodatku wątek polski się tak, w tym pojawia. Tak naprawdę to on powinien się nazywać Janowski. No proszę, ponieważ brzmi swojsko. Jak najbardziej, bo to jest polskie nazwisko. Rzeczywiście ze strony ojca jest pochodzenie po części polskie. Jego pradziadek był Janowski, natomiast chciał zdobyć tytuł szlachecki ukraiński. No i podrobił dokumenty udowadniające, że oni się wywodzą z Chocholi, czyli później z zruszczonych Gogolów. I stąd jest właśnie Gogol Janowski. I tak się nazywali jego dziadkowie, jego rodzice i on jeszcze w gimnazjum też był jakby podwójnego nazwiska i nawet wręcz nazywano go w szkole Janowskim. Natomiast w momencie, kiedy on wyjechał po gimnazjum do Petersburga, zrezygnował z tej części polskiej. Jest taki jego list do mamy, gdzie on tłumaczy, że tak żartobliwie w tym swoim poczuciu humoru, że ta polska końcówka gdzieś tam mu się zgubiła po drodze, być może ktoś ją sobie przywłaszczył, a on jest tylko i wyłącznie w tej chwili Gogolem. A tak naprawdę to on zrezygnował z tego polskiego członu po powstaniu listopadowym, ponieważ jak sam komentował, Polacy są teraz ludźmi wielce podejrzanymi. To nie wynikało z jakiejś jego wrogości wobec Polaków, tylko on się w ogóle nie chciał angażować politycznie. Poza tym on nie lubił powstańców jako takich. On uważał, że jest imperium, jest władca i tej władzy należy się podporządkować. Nie bardzo mógł zrozumieć, o co chodzi tym Polakom. Zresztą później ten sam problem miał Dostojewski. I dlatego on wolał już zostać Gogolem bez Janowskiego, chociaż później miał polskiego szwagra. Ale czy ta skomplikowana tożsamość, jak rozumiem też taka tożsamość, którą i jego przodkowie, i on sam trochę manipuluje, jakby przystosowując się do sytuacji. Czy ta złożoność miała też wpływ na niego, uważasz, jako osobowość? To znaczy, że on, bo trochę ja mam wrażenie z twojej książki, że z niej wynika jasno, no, że on miał w zasadzie problem z ustaleniem, kim jest pod każdym względem. To znaczy narodowym, artystycznym, seksualnym i tak dalej, i tak dalej. Tak. I stąd jest właśnie ten tytuł Zagadka Gogol, ponieważ on był jedną wielką zagadką. Wszystko u niego było skomplikowane. Także i jak najbardziej, począwszy od tego właśnie jego pochodzenia, bo wygląda na to, że ani jego rodzice, ani jego siostry, nikt z nich się tak za bardzo nie zastanawiał nad tym. Oni wszyscy zostali przy tym podwójnym nazwisku Gogol-Janowski, natomiast on jedyny właśnie z tego zrezygnował. Choć mówiąc szczerze, jak chodzi o brzmienie takie czysto artystyczne, to rzeczywiście ten Gogol dużo lepiej brzmi, prawda? Więc to dla ucha jest takie bardziej chwytliwe, więc może i to wcale nie było takie głupie, że to zrobił jako pisarz. Ale tak, On był pod każdym względem bardzo skomplikowany. To skomplikowanie wynikało też z tego, że kiedy znalazł się w szkole, to miał, jak piszesz, sporo problemów, ponieważ no nie był, no właśnie, jak to było? Czy to jest taki typ postaci, która różnymi żartami i działalnością twórczą próbuje sobie zdobyć pozycję w grupie, w której nie zdobędzie popularności ani przystojnością, ani pieniędzmi, ani takimi prostymi argumentami? Tak, on zdecydowanie zauważył, że miał duże zdolności aktorskie i duże poczucie humoru i że tym zdobywa sympatię wśród kolegów w gimnazjum. Zaczął grać w teatrze szkolnym, należał do grupy literackiej, wydawali własne pisemko szkolne. Zresztą tam jest taka śmieszna sytuacja, kiedy on pisze swoje pierwsze opowiadanie, czyta swoim kolegom, którzy stwierdzają: Nikosze, ale ty się nie nadajesz do prozy, zajmij się lepiej poezją. I on bierze to opowiadanie, spokojnie wrzuca do ognia i to jest pierwsze spalenie. Płonie pierwszy rękopis. No i to jest śmieszne, bo jeden z tych kolegów później po latach zostaje ambasadorem rosyjskim w Ziemi Świętej, w Palestynie, i tam oni się spotykają i właśnie już Gogol jest tym słynnym, uznawanym za genialnego pisarzem, piszącym prozę. No więc właśnie, tutaj tak. Kolegom się to nie udało, nie sprorokowali. Był niegrzeczny, był często w szkole karany. Jest słynna historia, gdzie zaczął odgrywać szaleństwo, ponieważ raz, że miał być fizycznie ukarany i zaczął odgrywać szaleństwo, wyć, tarzać się po ziemi, pluć i zaczął rzucać krzesłami. Został wezwany dyrektor, który był lekarzem i uznał, że coś tu się dzieje rzeczywiście z głową chłopaka i go położył do szpitala takiego przyszkolnego. Ale dopiero później jakoś tak wyszło, że on chyba jednak udawał, że to nie był prawdziwy szał. Ale bardzo też tym zaimponował i to było bardzo głośne w szkole. Więc on robił takie naprawdę widowiskowe, różne wyczyny w szkole i z tego był bardzo znany. To może od razu zróbmy taki skok, ponieważ to, co jest też absolutnie fascynujące, to kiedy piszesz już o sztukach teatralnych Gogola, o Żenek i Rewizor, i w zasadzie mam wrażenie z twojej książki, że kiedy on czytał te teksty, właśnie odgrywał je dla wcale nie takiego wąskiego, bo to chyba było paręnaście przynajmniej osób, kiedy czytał te teksty i sam je grał, to one wypadały świetnie, natomiast potem nie chciał w ogóle oglądać w teatrze, uciekał, wstydził się, kiedy widział je odgrywane na scenie. Bo co? Bo on był w zasadzie lepszym aktorem od tych aktorów, którzy to odgrywali w teatrze? Czy o co w tym chodziło? Zacznijmy od tego, że to jest prawdopodobnie problem wszystkich geniuszy, którzy są tak perfekcyjni, tak, że cokolwiek wychodzi ponad ich wizję, to już nie jest przez nich akceptowane. Więc po pierwsze to, że on był geniuszem, po drugie to, że rzeczywiście miał bardzo duży talent aktorski i faktycznie wielu tych, którzy słuchali, jak on czyta swoje utwory, a później widzieli te utwory na scenie, to twierdzili, że on dużo lepiej to odgrywa niż najwybitniejsi rosyjscy aktorzy na scenach petersburskich czy moskiewskich. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że on miał tak skomplikowaną osobowość i prawdopodobnie, no ja się nad tym zastanawiam, że był jakiś problem z chorobą psychiczną, być może to była dwubiegunowość, oczywiście wtedy nikt tego nie diagnozował, ale w tych okresach depresyjnych to on nie był w stanie czytać. Nawet były takie sytuacje, że był umówiony na takie publiczne czytanie i na przykład w ogóle nie przychodził, albo przychodził i oświadczał, że nie będzie czytał, albo na przykład oświadczał, że zapomniał tekstu, że nie przyniósł. A to było związane z jego po prostu nastrojem w danym momencie. Ale no oczywiście, że on swoje utwory rozumiał najlepiej, prawda? Miał swoją konkretną wizję. Ja tam specjalnie w książce cytuję dosyć obficie, jak on pisze na przykład do Puszkina, jak powinien się Chlestakow zachowywać. Że tak, tak, a tak. A jeżeli tego nie robią w teatrze, jak on to widzi, no to on już czuje, że to nie jest jego Chlestakow, że to nie o to chodziło. Na przykład jest też Turgieniew. Ostatnie lata życia Gogola, gdzie już wszyscy mówią, że to jest wariat, dewot, że już nie ma co się z nim spotykać, bo jest taki humorzasty. Turgieniew pierwszy raz idzie, żeby się z nim spotkać. Pierwszy raz się jako, bo wcześniej był studentem Gogola, tylko że Gogol wtedy go nie znał, nie kojarzył. Natomiast już później, jako też uznany pisarz, spotyka się z Gogolem i też nie umie go do końca ocenić, bo jedne rzeczy mówi bardzo ciekawie, drugie rzeczy mówi jakoś dziwnie, jest jakiś taki ideologiczny. Po czym po paru dniach Gogol go zaprasza właśnie na czytanie rewizora autorskie. I Turgieniew właśnie komentuje, że jest to genialne przeczytanie i że on dopiero jak usłyszał, jak Gogol to czyta, to dopiero zrozumiał, o co tak naprawdę w rewizorze chodzi. Ja też myślę tak, że rewizor czy Ożenek to są sztuki, które w zasadzie są do dzisiaj grane na świecie, nie tylko w Rosji. W Rosji, nie tylko w naszym obszarze kulturowym. Natomiast to, co mnie absolutnie zafascynowało, przecież tak, że w ówczesnym teatrze nie było w ogóle reżysera. Czyli, że to, co my dzisiaj jakby dla nas jest oczywiste w teatrze, że przychodzi jakiś wybitny reżyser, bierze jakiś tekst dawny, nowy i po swojemu go jakoś przerabia, no to tutaj się okazuje, że to jest w ogóle jakby teatr jako instytucja jest czymś innym. I też piszesz coś takiego, że aktorzy mieli problem, bo autor zmuszał ich do zmiany wodewilowych nawyków. Autor, czyli Gogol, miał problem, bo obawiał się, że tych nawyków nie zmienią. Jego obawy zaś całkiem słusznie wynikały z tego, że teatr aleksandryjski od pewnego czasu specjalizował się właśnie w wodewilach. Tylko że ja rozumiem, że też problem był taki, że ten język, te sytuacje, które pokazywał Gogol, były czymś tak nowym w ogóle dla teatru wtedy, że te instytucje w zasadzie i ci aktorzy, szczególnie bez reżysera, w ogóle nie wiedzieli, jak w ogóle do tego podejść. Tak, tak, tak. Tak. To było niezwykle nowatorskie i przede wszystkim on zaczął stosować taki język z ulicy. Do tej pory to zawsze była taka mowa wyszukana, prawda, wycyzelowane słowa, a tutaj nagle się okazuje, że jak jest lokaj, to on mówi tak jak prawdziwy lokaj, czy tam jak jest jakaś wiejska baba, to mówi jak wiejska baba. Oni tego nie mogli zrozumieć, uważali, że to jest jakaś profanacja, że nie wolno czegoś takiego robić na scenie. Także pod tym względem rzeczywiście Gogol był nowatorem i później nagle się okazało, że on wprowadza tak charakterystyczne powiedzonka, że nagle zaczęli wszyscy mówić Gogolem. Że nagle, a niech to szlak trafi, czy niech wszyscy diabli to wezmą. To są właśnie powiedzonka z Gogola, które później weszły do powszechnego języka. I rzeczywiście w tamtych czasach w teatrze reżyserem był najstarszy aktor, który w danej sztuce miał główną rolę. No ale w przypadku Gogola, jak chodzi o premierę rewizora, no to on był tak bardzo w to zaangażowany, że można powiedzieć, że on był reżyserem. Mm-hmm. No ale właśnie aktorzy mu się stawiali, bardzo nie rozumieli, o co mu chodzi. Także stąd później było, że on rzeczywiście z tej premiery uciekł, był niezadowolony, bo do końca oni nie odegrali tego, co on chce i rzeczywiście on się bardzo bał tego, że oni zrobią z tego wodewil. No i ta cała historia, że bo przecież pierwotnie cenzor, jak przeczytał rewizora, się tak wystraszył, że od razu powiedział absolutnie nie. No ale Gogol poprosił swoich znajomych, wybitnych pisarzy, w tym Żukowskiego, Wasilija, którzy mieli bezpośredni dostęp do cara, że może by przekonali cara i rzeczywiście przekonali. Car zgodził się, żeby rewizor został mu odczytany w Pałacu Zimowym i tak się uśmiał, że dał zgodę na wystawienie go w Teatrze Aleksandryjskim. No ale prawdopodobnie car też to potraktował jako wodewil. On też nie zrozumiał do końca, o co chodzi w tej sztuce. A ja staram się w książce pokazać, że to było tak silne uderzenie we władzę, czego nawet sam Gogol do końca nie rozumiał, bo on uważał, że on krytykuje wykonawców woli władzy, ale nie samą władzę. Ale tak naprawdę rewizor krytykuje właśnie władzę, cały ten system carski, rosyjski, który zresztą później przeszedł i do Rosji bolszewickiej i właściwie on jest do dzisiaj w czasach putinowskich. On w to uderzył bardzo mocno. Także car nie był świadom, że sam na siebie kręci bicz, zezwalając na wystawienie rewizora. No i dlatego ja też nawiązuję do sytuacji ostatniego cara, czyli Mikołaja II, gdzie on ze swoją rodziną lubili się bawić w taką zabawę bobczyński-dobczyński. I to jest trochę przerażające, że w okresie I wojny światowej oni się tak bawili. Tam... Ale to musisz wytłumaczyć, o co chodziło w tej zabawie. To była taka prosta zabawa, że przy stole z jednej strony przynajmniej powinno być 5 osób, po drugiej stronie jedna osoba. I ktoś z tej piątki miał w dłoni schowaną monetę i po prostu te 5 osób sobie te monety przekazywali, ale tak, żeby ta osoba po drugiej stronie tego nie widziała. I ta osoba naprzeciwko siedząca w pewnym momencie wołała: Bobczyński, Dobczyński, ręce w górę. To są nazwiska, przypomnijmy, z rewizora. Tak jest. Właśnie. I wtedy ta cała piątka musiała ręce podnieść do góry, ale w taki sposób, żeby nie było widać tej monety. Natomiast ten ktoś musiał zgadnąć, kto tę monetę miał. No głupie, no ale car pisze w pamiętnikach, że oni potrafili całymi nocami się w to bawić. No a ja komentuję, że prawda jest taka, że później przychodzi lipiec 18 roku i... Na rozkaz tych Lestakowów ci Bobczyńscy i Dobczyńscy zamordowali ostatniego cara z całą jego rodziną. Także to jest ten bicz, który sami na siebie nakręcili. W dodatku ta prapremiera rewizora była wyznaczona na 19 kwietnia 1836 roku, więc w dodatku rozmawiamy w zasadzie w okolicy jakiejś okrągłej... 190. No właśnie, tak. Rocznicy. Natomiast właśnie, bo to jest też dla mnie zasadnicze pytanie, rozszerzając z rewizora, włączając to też, nie wiem, na przykład Martwe dusze. Czy to jest tak, że Gogol z jednej strony włącza język prawdziwy, realny język Rosji prowincjonalnej w ogóle do sztuki i to jest rewolucja i to jest jakby pierwsza część pytania, no a druga jest taka, czy ta Rosja, którą znamy właśnie ze służalczością, podległością, która się pojawia zarówno w dramatach, jak i w prozie, czy ta Rosja rzeczywiście do końca istnieje, bo to jest pytanie, na ile możemy nadal z Gogola czerpać wiedzę na temat Rosji? Tak, uważam, że istnieje. Tak. Niestety. Niestety. Dlatego ten rewizor jest taki nośny do dzisiaj. Powiedzmy, że Martwe dusze trochę mniej, ale właśnie rewizor, bo on pokazuje ten system, tę korupcję, tę służalczość wobec władzy. To niestety właśnie widzimy do dzisiaj w Rosji putinowskiej. No ale paradoksem jest to, że rewizor cały czas jest grany w Rosji, więc on nie jest jakby odbierany we współczesnej Rosji, że on uderza w ten system, który w dalszym ciągu tam funkcjonuje. Rewizor jest uwielbiany przez Rosjan i właściwie wszystkie teatry go puszczają. Są wręcz zawody pomiędzy aktorami, kto wybitniej zagra Chrystakowa. No uważa się, że Misza Czechow, czyli bratanek Antona, że on w Mchacie w 20 latach zagrał najwybitniejszą kreację, zrobił Chlestakowa. No to 20, tam powiedzmy to był 21 rok, czyli okres leninowski jeszcze, prawda? Więc też można dużo z tego Chlestakowa zobaczyć w tych czasach, to właśnie Dzierżyński, Trocki i tak dalej. No ale właśnie to jest ten paradoks rosyjski, że oni z jednej strony uwielbiają takie rzeczy oglądać, a z drugiej strony nie przekłada się to na rzeczywistość, żeby to jakoś w jakiś sposób naprawić. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z Jerzym Szturem, jak mi opowiadał, jak niezwykle Rosjanie na przykład reagowali na seksmisję. Że to jest antyutopia, że to jest satyra właśnie na taki system, na reżim. Więc z jednej strony widzą to, reagują, a niestety nie przekłada się to na rzeczywistość. Ale przytaczasz też inny przykład, mianowicie wspominasz, kiedy piszesz o słynnym opowiadaniu Wi, które, przypomnijmy, jest taką teraz uważane za taką klasyczną zupełnie jakieś pierwociny horroru, powiedzmy, czy w każdym razie taka opowieść niesamowita w stylu właśnie, no właśnie, w ogóle czy to opowiadanie Wi jest bardziej ludowe ukraińskie, czy powiedziałabyś, że to jest po prostu rosyjskie opowiadanie, bo przytaczasz też przykład przedstawienia, gdzie ten Wi z kolei opowiada o wojnie. To jest absolutnie legenda ukraińska. Ale rzeczywiście to jest taki rodzaj horroru, science fiction i ten wij, taki jak wilkołak, że to jest taki postrach, taki potwór, który ma cały czas zamknięte oczy i takie ma obwisłe powieki. I jeżeli mu podnieść te powieki, to on wtedy zabija wzrokiem, czyli tak jak w mitologii. Bazyliszek tak, też na przykład, tak. Właśnie. Ale te powieki może mu podnieść tylko człowiek. Czyli wszystko jest symboliczne, prawda? Bardzo. Właśnie. No i ja przytaczam w książce historię przedstawienia współczesnego, które zostało zrobione i przez dramaturga ukraińskiego, i przez reżysera rosyjskiego, który uciekł z Rosji putinowskiej. I oni wspólnie to wystawiają w niemieckim teatrze. No i jest to bardzo skomplikowane, ponieważ w ich interpretacji to jest współcześnie pokazana piwnica w Ukrainie, gdzie żołnierze ukraińscy łapią Rosjanina, trzymają go w tej piwnicy i zastanawiają się, co z nim dalej zrobić. Czy go rozstrzelać, czy może jednak go puścić wolno. No i są też kontrowersje, ponieważ na przykład strona ukraińska twierdzi, że w ogóle nie powinno się takich sztuk w tej chwili wystawiać. Ja to rozumiem, to jest bardzo trudne. To jest też to, o czym ja troszkę wspominam w tym moim wstępie, bo ja też byłam na tego typu dyskusję zaproszona przez teatr w Opolu. No i był reżyser ukraiński zaproszony na dyskusję i reżyser rosyjski. Ja tak między nimi siedziałam. No i tak właśnie reżyser ukraiński twierdził, że absolutnie trzeba w tej chwili całkowicie zrezygnować z wszystkiego, co jest rosyjskie. Myśmy się nie mogli z tym zgodzić, ale z drugiej strony ja w pełni rozumiem Ukraińców, że oni tak reagują. Oni mają do tego prawo. No a my staramy się przynajmniej zrobić to w taki sposób, żeby pokazać, że Ukraina jest niezależna. Ja podczas tej dyskusji właśnie w Teatrze Opolskim powiedziałam tak, że ja uważam, że nie rezygnujmy z kultury rosyjskiej, ale zacznijmy doceniać kulturę ukraińską. Ale właśnie powiedziałaś, że siedziałaś pomiędzy nimi, więc pomyślałem, że może to jest ten moment, kiedy trzeba wrócić do tego, co piszesz we wstępie, bo piszesz o tym wstydzie, z którym borykałaś się w dzieciństwie w związku ze swoim nazwiskiem. Ja przypomnę tym, którzy dopiero włączyli Trójkę albo przez chwilę ich uważność spadła. Cały czas rozmawiamy z Sylwią Frołow, autorką książki Zagadka Gogol, biografia tegoż pisarza i dramaturga wydana przez Marginesy. Powiedz szczerze, czy właśnie jak byłaś mała, czy z powodu twojego nazwiska spotykały cię jakieś przykrości na podwórku? Tak, tak. Tu w Polsce? Tak, nawet opowiedz. Miałam taką sytuację w pierwszej klasie. 7 lat miałam. Ja akurat chodziłam do dosyć nietypowej szkoły w Krakowie, gdzie większość uczniów to były dzieci wykładowców uczelni krakowskich. Kasia Kolenda-Zaleska, Andrzej Duda, wspaniale Marcin Kędryna. Także ciekawy zestaw był nas, uczniów. I w związku z tym dosyć mocno, że tak powiem, system chciał się nami zaopiekować. I na przykład jak w innych szkołach język rosyjski był od 5 klasy, u nas był od klasy 2. I zwłaszcza mieliśmy jedną panią rusycystkę, która była tak bardzo zaangażowana w język rosyjski, że starała się, żebyśmy nawet po rosyjsku mówili na korytarzu podczas przerwy. Oczywiście absolutnie myśmy tego nie robili. A ja z tym swoim nazwiskiem postanowiłam zrobić coś jeszcze wyjątkowego. I pamiętam, że ta pani rusycystka raz miała z nami zastępstwo. Już nie wiem, o co chodziło, do czego ona nawiązała i ja wstałam i oświadczyłam na całą klasę, bo wszystko przez tych ruskich. Po czym moja mama została wezwana do szkoły, musiała się tłumaczyć. No ale mama właśnie wytłumaczyła, że no ja mam ten problem w związku z nazwiskiem. W każdym razie od dzieciństwa miałam to poczucie, że no ja znałam historię Polski, tutaj się urodziłam, tu się wychowałam i zawsze wiedziałam, że ta Rosja napadała na tę Polskę, zabierała niepodległość, Tak, moja ta rosyjska rodzina wywodzi się z Petersburga, ale my jesteśmy z Białych. Natomiast moja mama jest z Wilna. To znowu jest polska rodzina, ale czysto wileńska. I też na przykład moja mama, chociaż przecież była z tych repatriantów, zresztą rodzina mamy właściwie pierwszym pociągiem repatriacyjnym z Wilna przyjechała do Polski. I mama całe życie mi powtarzała, że każdy naród ma prawo do swojej niepodległości. Pomimo tego, że była z tego Wilna, to ona wiedziała, że to Wilno się należy Litwinom. I w taki sposób byłam zawsze wychowywana, więc stąd to moje takie poczucie odpowiedzialności za to, co ta Rosja robi, wyrządza krzywdę i teraz właśnie wyrządza krzywdę Ukraińcom. I mam z tym poważny problem i staram się naprawdę, na ile mogę, Ukraińcom pomagać. Moja kuzynka, która nosi to samo nazwisko, jest wybitną lekarką w Krakowie i też ten moment, kiedy ten 22 rok i oni tak zaczęli uciekać do nas, to ona bardzo pomagała też jako lekarka, właśnie przyjmowała ich w szpitalu. Powiedz, bo być może to jest tak, że ta okropna rusycystka jednak spowodowała, że przecież i w tej książce, i w twoich poprzednich książkach widać, no właśnie, że ty możesz występować jako ktoś pomiędzy, bo korzystasz swobodnie z rosyjskojęzycznych źródeł. Ja sam pamiętam kiedyś z moją dużo gorszą znajomością rosyjskiego, jak siedziałem w archiwum w Petersburgu, pisząc książkę o Bronisławie Gromczewskim, to w ogóle jak zobaczyłem rękopis XIX-wieczny napisany bukwami, to po prostu od razu to oddałem tłumaczowi, ponieważ wiedziałem, że chociażby z powodu tego stylu pisma, innego rosyjskiego i w ogóle, że nie będę w stanie w ogóle tego przecież przeczytać i zrozumieć. Więc ta znajomość języka pozwala ci w twoich książkach korzystać właśnie ze źródeł, no, które są po prostu rosyjskie i do których polscy badacze, czy w ogóle z zachodniej Europy, by po prostu nie mieli w ogóle dostępu i zrozumienia, prawda? Mówiąc szczerze, z XIX-wiecznymi bukwami, to ja też mam poważny problem. I byłam... Pocieszasz mnie trochę. Tak. Miałam taką sytuację, kiedy pisałam biografię Dzierżyńskiego, że zgłosił się do mnie jego krewny, który mieszkał w Marsylii. Zresztą on mi bardzo pomógł i mi podał kontakty do następnych Dzierżyńskich, łącznie z wnukiem jego w Moskwie. I okazało się, że ukochana siostra Feliksa, Aldona, która mieszkała w Łodzi, po jej śmierci tam zostały dokumenty w piwnicy i ten właśnie krewny z Marsylii część tych dokumentów wziął do siebie i jak później się ze mną zaprzyjaźnił, bo to naprawdę już była przyjaźń, to mi powiedział, słuchaj, ja ci przywiozę te dokumenty, bo ja już niewiele z tego skorzystam, a ty możesz skorzystać w książce. Jak ja zaczęłam to przeglądać, to nagle znalazłam rękopis po rosyjsku i miałam właśnie problem z odczytaniem tych bukw i okazało się, że to jest autentyczny rękopis Feliksa. W momencie, kiedy on był przewożony na zsyłkę, to opisywał to. Jest jego oficjalny dziennik wydany, gdzie on też opisuje swój pobyt na zsyłce, ale to jest co innego. Ja znalazłam zupełnie inną rzecz. I ja też dałam to do tłumacza, bo ja jednak miałam problem z tym odczytaniem, więc też bez przesady z tą moją znajomością. Ale powiedz, bo to był taki skok, że Dzierżyński, Miłość i Rewolucja 2014, a potem była ta książka Bolszewicy i Apostołowie, więc rozumiem, że trochę, czy to było tak, że zaczynałaś właśnie od tych wątków politycznych, a potem dopiero zajęłaś się Czechowem i Dostojewskim? Tak, mogę nawet opowiedzieć, jak w ogóle do tego doszło. Otóż przez parę lat byłam sekretarzem profesora Pomianowskiego i zmarł Sołżenicyn. I zgłosił się do mnie Tomek Jastrun, z którym od lat się dobrze znamy i zaproponował mi, żebym napisała taki krótki tekst, taką krótką biografię Sołżenicyna. Mówi do mnie, słuchaj, pracuję z Pomianowskim, wiadomo, że masz dostęp do ciekawych informacji, napisz to dla Zwierciadła. Ja rzeczywiście tego Sołżenicyna mu napisałam i on wtedy powiedział, słuchaj, nieźle ci idzie, coś napisz jeszcze. Aha. Ja wtedy doszłam do wniosku, że jeżeli to jest zwierciadło, wiadomo, że bardziej to jest dla kobiet, dla czytelniczek, to właśnie wpadł mi ten Dzierżyński do głowy i pomyślałam sobie, to był bardzo ładny chłopak i wiem, że dziewczyny były nim mocno zainteresowane, to ja może coś napiszę o jego życiu prywatnym. I napisałam tekst właśnie Kobiety Dzierżyńskiego, z tym, że jakoś zwierciadło, nie wiem, czy się przestraszyli, nie chcieli tego tekstu. No ale ja na co dzień pracuję w Tygodniku Powszechnym. Moim kolegom zaproponowałam w tygodniku, mówią, dobra, dawaj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I nagle bomba. Głośno się zrobiło nieprawdopodobnie. Na stronie w momencie 400 tysięcy odsłon. Dosłownie za 5 dni zgłosili się do mnie redaktorzy ze Znaku z propozycją napisania biografii Dzierżyńskiego. I od tego się zaczęło. W związku z tym, że mi po Dzierżyńskim zostało dużo materiałów, to właśnie z tych materiałów powstali ci bolszewicy i apostołowie, bo to są też życiorysy polityczne. No ale jakoś później właśnie doszłam do wniosku, że ja najlepiej się czuję właśnie w literaturze. I dlatego później był Czechow, Dostojewski, który od lat mi siedział i zawsze wiedziałam, bo ja już jak w liceum czytałam Dostojewskiego, to się tak zastanawiałam, że te kobiety u niego to jakieś takie wariatki przerysowane, że to chyba nie jest możliwe, żeby rzeczywiście takie postaci mogły być, że on coś tam wyprawiał z tymi kobietami. I już wtedy sobie postanowiłam, że kiedyś siądę nad tym tematem. No i po latach udało mi się. No i właśnie po tym Czechowie i po Dostojewskim teraz wyszedł Gogol, no a w tej chwili już pracuję nad następną osobą, czyli Aleksiejem Tołstojem. Tołstojem, no ale właśnie, czy to jest tak, że po pierwsze, czy to jest tak, że kiedy piszesz właśnie Kobiety i Czechow, Kobiety i Dostojewski, to czego się dowiadujesz o relacjach tych pisarzy z kobietami, w jaki sposób to teraz wpływa, czy twoim zdaniem powinno wpływać na nasze odczytywanie ich książek? No muszę przyznać, że zwłaszcza Czechow, miałam bardzo duży odzew na tę książkę. Nawet jest taka śmieszna sytuacja, ponieważ ja tam publikuję jego taki sprośny wierszyk, który nigdy nie był w Polsce znany, nie był tłumaczony. To jest wierszyk, który on pisał w liście do swojego znajomego. Ja ten wierszyk, króciutki, wulgarny, ale śmieszny, ja ten wierszyk przetłumaczyłam i opublikowałam w książce. I teraz polskie teatry bardzo chętnie z tego wierszyka korzystają. Jeżeli coś robią Czechowa, to biorą ten mój wierszyk. Nie będę go cytować, bo jest wulgarny, ale mniej więcej sens jest taki, że po prostu jeżeli mężczyzna się starzeje, no to mu się wszystko starzeje. O, powiedzmy to tak. Ale wracając właśnie, znaczy byłam bardzo zaskoczona, że jest taki oddźwięk, bardzo duże zainteresowanie i rzeczywiście słyszę do tej pory, że zupełnie inaczej po przeczytaniu mojej książki czytelnicy patrzą na samego Czechowa. Znaczy, no on zawsze był tak przedstawiany jako taki mądry, dobry, wyważony, a ja go pokazałam troszkę z gorszej strony, to znaczy jako taki no, mężczyzna, szowinista, który jednak te kobiety dosyć przedmiotowo traktował. Czytelnicy byli bardzo tym zaskoczeni, no ale właśnie to zaintrygowało. No i z tej perspektywy chyba rzeczywiście w tej chwili inaczej odbierają te jego teksty. Słuchaj, wróćmy tylko jeszcze na chwilę do Gogola, bo pomyślałem, że jednak, ponieważ twoja biografia jest taką biografią kompletną, to mamy też to, o czym krótko wspomniałaś, że on podróżuje między innymi do Ziemi Świętej, do Palestyny. Bardzo dużo czasu spędza we Włoszech, ciągle leczy się w Niemczech. Czy to jest tak, no właśnie, umiera w 1852 roku i czy to jest tak, że te jego podróże, to była ucieczka przed Rosją, to były podróże po zdrowie, czy w zasadzie czym one były? Ja dochodzę do wniosku, znaczy dochodzę, ja, nie, to nie jest moje odkrycie. To już jego współcześni to widzieli, że on po prostu musi podróżować dla samej podróży, że to nie jest ważne, gdzie on jedzie, on po prostu musi przemierzać drogę I on się, im gorsza droga, im większe wertepy, to on się coraz lepiej czuje. Ja z tego taki wyciągnęłam wniosek, że jak on tam się tak telepał na tych twardych ławkach, w tych dyliżansach, to że być może to na niego działało jak te nasze fotele takie do masażu. Że on na tyle miał obolałe ciało, że on przestawał myśleć o bólu, kiedy tak nim trzepało w tych dyliżansach. Poza tym on lubił, że on był tam anonimowy. Ponieważ Gogol jest jednym, można powiedzieć, z pierwszych celebrytów. I jego to bardzo męczyła, ta sława. Jego ludzie zaczepiali na ulicy, tam stali pod domem, prosili autografy. On tego nie lubił. On, jeżeli było jakieś konkretne właśnie publiczne spotkanie, jego występ, to tak. Ale prywatnie on chciał mieć ciszę, spokój. A niestety w Rosji był tak uwielbiany, że nie dano mu spokojnie żyć, więc on przed tym po pierwsze uciekał, właśnie w tych dyliżansach się czuł anonimowy, też nie do końca, bo bywało, że ktoś go rozpoznał i on wtedy udawał, że to nie jest on. Tylko na przykład jak ktoś tam pytał się, czy to pan Gogol, to on potrafił mówić, nie, ja jestem tam jakimś zwykłym Rzymianinem i mam na nazwisko tam Gogiel. Nie Gogol, tylko Gogiel. I później na przykład dochodziło do sytuacji, że jest jakieś spotkanie towarzyskie i nagle pojawia się ten ktoś, z kim on się spotkał w podróży i okazało się, że to jednak jest Gogol i ten ktoś się wtedy zwykle obrażał, bo nie rozumieli takiego specyficznego poczucia humoru. Ale tak jak mówię, on po prostu uciekał przed życiem, przed swoją chorobą. To jest tak troszkę jak ze zwierzętami. Na przykład chore zwierzę ucieka gdzieś, prawda, żeby się zaszyć w jakimś kącie, czyli ma wrażenie, że ucieknie przed własną chorobą, więc z nim było podobnie. Ale na co właściwie chory był Gogol i na co w zasadzie umarł, no jednak w dosyć młodym wciąż wieku? Tak. Człowiek, który całe życie uwielbiał jeść, on był zawsze drobny, szczupły, ale potrafił nieprawdopodobne ilości jedzenia pochłaniać. Są wspomnienia jego współczesnych, gdzie on na przykład, powiedzmy w Rzymie, w jakiejś tratorii najpierw pałaszował jeden potężny obiad. Jeżeli zjawiali się znajomi, to on z nimi zasiadał i jadł drugi obiad. I ten człowiek zmarł z głodu. I to jest coś nieprawdopodobnego. I nie dlatego, że go nie było stać na jedzenie, tylko po prostu sam był tak strasznej depresji, że przestał jeść. Uznał to za swoją pokutę, ponieważ wpadł w niesamowitą dewocję. I po prostu zmarł z głodu. Natomiast co mu było? No on sam twierdził, że on jest inny niż wszyscy i że ma żołądek do góry nogami. Oczywiście no nie, ale niewątpliwie jakieś poważne schorzenia gastryczne miał. Pewnie dzisiaj byłby jakoś tam zdiagnozowany. Więc po pierwsze to właśnie problemy gastryczne. No i przede wszystkim problemy psychiczne. Dziedziczone. Ponieważ i jego mama miała problemy, i ojciec miał problemy. Jest tam wspomnienie, że ojciec, jak tam jedna z córeczek zmarła, to wpadł w taką depresję, że gdzieś tam pojechał w step i leżał na mokrej ziemi całą noc. Mama miała takie stany zawieszenia, takie katatoniczne. I później on też takie stany miał. No był bardzo smakowitym kąskiem dla psychiatrów. Oczywiście to wszystko już psychiatrzy XX wieku, więc nie mieli bezpośrednio żywego pacjenta przed sobą, tylko to wszystko są jakieś takie gdybania. No ale są takie diagnozy, że być może miał schizofrenię, prawdopodobnie właśnie cierpiał na dwubiegunowość i on naprawdę cierpiał. Naprawdę. I jego współcześni często nie rozumieli tych jego dziwnych zachowań, a to niestety było związane z chorobą psychiczną. I ta choroba psychiczna też właśnie w postaci dewocji się objawiała i też absolutnie fascynujące tutaj są te różne wątki religijne. Pod koniec nasza gościni Sylwia Frołow wspomniała, że ty pracujesz nad Tołstojem, więc domyślam się, że teraz zaczytujesz się po prostu Tołstojem. Ja natomiast oprócz twojej książki czytałem też teraz, czytam cały czas książkę, którą na koniec programu w ramach naszego naszych krótkich poleceń chciałem przedstawić książkę Macieja Grzenkowicza pod tytułem Wnuki, poganie, którzy sobie przypomnieli. Książka wydana przez Towarzystwo Naukowe imienia Stanisława Andreskiego w Krakowie zresztą, 2026. Autor jest poliglotą, absolwentem Artes Liberales, obecnie pracuje na Wydziale Humanistycznym i Filozoficznym Uniwersytetu w Groningen w Niderlandach. Jest też autorem takiej książki, którą kiedyś wydało wydawnictwo poznańskie, Tyci państwa, księżniczki, bitcoiny i kraje wymyślone. Tutaj natomiast w tych wnukach odbywa podróże po różnych miejscach w Europie, żeby spotkać nowych pogan, czyli w zasadzie neopogan, trzeba by powiedzieć. Bardzo często to są stawki głęboko polityczne, jak na przykład w tak zwanej Galicji tej hiszpańskiej, gdzie problem bycia Celtem łączy się z byciem poganinem, łączy się z kwestią walki o niepodległość od Hiszpanii i tak dalej. No ale oczywiście w wielu z tych historii jest też problem takiego z jednej strony słowianofilstwa, no i gdzieś w związku z tym w tle się pojawiają te sprawy związane z Rosją, która jak wiadomo przy pomocy różnych ideologii, czasami też sponsorowania konkretnych organizacji tą jakąś jedność Słowian dla swoich celów politycznych usiłuje przeprowadzić, no ale to też nie znaczy, że wszyscy poganie są po prostu sowieckimi agentami. Ta sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to polecam książkę Macieja Grzenkowicza. A naszą gościnią, dziękuję ci za rozmowę bardzo. Też bardzo dziękuję. Była Sylwia Frołow, Zagadka Gogol, biografia tego pisarza rosyjskiego, ale pochodzenia ukraińskiego z wątkiem polskim. Polecamy. To był plik tekstowy.